122वां सर्ग। सागर के तरंगों में पैरों से चल रहे विपश्चित तरंग रूपी मगरों को चीरकर समुद्र पार गए। यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी तदुपरांत प्रातःकाल मंत्रियों के न चाहने पर भी जबरदस्ती नीति शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के राज्य विभाग राज्य परिपालन के उपायों का उपदेश मर्यादा स्थापन आई। पेज 548। श्री योग वासिष्ठ 2268 II 1 महारामायण आदि की भली भांति व्यवस्था कर दिगंत के दर्शन की उत्कट उत्कंठा से ग्रह भूत आदि के आवेश से युक्त तथा साक्षात निषेध न कर सक रहे श्रेष्ठ मंत्रियों द्वारा इशारे से रोके जा रहे वे चारों विपश्चित रो रहे अतेव अश्रुपूर्ण मुखों से युक्त सब परिजनों को निवृत्त कर स्नेहशून्य होने के कारण अभिमान दाह लाभ शत्रुओं के पराभव की इच्छा राज्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा का त्याग कर हम लोग समुद्र पार में दिगंत को देखकर शीघ्र ही आते हैं। यों परिजनों की तसल्ली के लिए कहते हुए गए अग्निदेव की प्रसन्नता से प्राप्त मंत्र की सामर्थ्य से ही भूमि जल आदि भूतों पर विजय पाने से उत्तमता को सिद्धता को प्राप्त हुए उन्होंने उस समय पैरों से ही समुद्र में प्रवेश किया। 1-3 वर्टिकल बार वे चारों विपश्चित स्नेह की अधिकता से प्रत्येक दिशा में समुद्र में प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों पालनीय लोगों तथा सेवकों से अनुगम्यमान होते हुए स्थल के समान जल में भी पैरों से ही गए। 4 भूमितल के समान जल के अंदर तरंगराशियों में भी पैर रखकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विपश्चित अपनी सेना से अत्यंत वियुक्त हो गए। वर्टिकल बार चरणों के विन्यास से ही महासागर के अंदर प्रविष्ट हुए उन्हें तट पर खड़े हुए लोगों ने तब तक देखा जब तक कि वे शरतकाल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखंड के समान अदृश्यता को प्राप्त हुए। 6 वर्टिकल बार दृढ़ निश्चय से पादगामी उन सभी ने उस समुद्र मार्ग को ऐसे पार किया जैसे हाथीवान से प्रेरित हाथी 7 पर्वत के सदृश उतार और चढ़ाव से ऊंची और जल तरंगों की शोभा को स्वयं भी उसका ग्रहण करने से हर रहे। अतेव भगवान श्रीहरि की मूर्ति के तुल्य ली मूर्ति वाले उन्होंने मस्त मेघघटा में प्रविष्ट हुए चंद्रमा के समान अपने प्रवेश से शोभायुक्त हुए। आवों में जलभंवरों में किसी प्रकार के भय विस्मय के बिना चिरकाल तक तृणों के समान भ्रमण किया। 8-9 वर्टिकल बार वे मंत्र विद्या बल और तेजस्विता से दुर्जय थे तथा हाथ में शस्त्र लिए हुए थे। अतेव कहीं पर मस्त मगरों ने पहले उनके शरीरों को निगला फिर पचाने की शक्ति न होने से उगल दिया। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार जल तरंगों में विश्राम ले रहे वायुओं से गेंद की तरह उछाले गए शरीर वाले वे एक ही क्षण में 100-100 योजन पहले पहुंचाए गए फिर वापस लाए गए। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार जल तरंग रूपी हाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कार कारिणी तुंग देहता उन्नत शरीरता से वे अपने राज्य में हाथियों की पीठ की सवारी की शोभा धारण कर रहे थे। 12 वर्टिकल बार बड़ी विस्तृत तरंगराशि रूपी घटाओं को तोड़ने और उलटने में पटुताओं से वायुओं से उद्दीपित बिजलियों की तरह जलरूपी मेघ से निकलना दिखला दिया। 13 यद्यपि वे तैर रहे चंचल गजों की तरह तरंगराशियों से विघटित धक्का मुक्की से पीड़ित हुए थे तथापि उन्होंने तीरभूमि के प्रसिद्ध सुंदर पथरीले तटों के समान अपना धैर्य नहीं खोया। 14 बड़ी बड़ी लहरों में मोतियों और मणियों की राशियों में प्रतिबिंबित हुए वे एकाकी होने पर भी चारों ओर पुरुषों के समूह से परिवृत जैसे मालूम होते थे। 15 वर्टिकल बार शीघ्रता से सफेद फेन निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ये हरिमूर्ति ने भी मंदराचल से मंथन काल में जल तरंगों के आरोह और अवरोह से उन्नतवंत लक्ष्मी को हरा ऐसी प्रसिद्धि है। पेज 549, सर्ग 123, श्री योग वासिष्ठ महारामायण के पिंडों पर पैर रख रहे उन्होंने सफेद कमलों पर चढ़े हुए राजहंसों की शोभा धारण की। 16 वर्टिकल बार मेघ के गर्जन की ध्वनि के सदृश भयंकर सागर के घूम घूम शब्द से, जो कि तटभूमि में टकराने से और तेज हुआ था, वे राजा होने के कारण डॉलर बिल्कुल नहीं डरे। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार आकाश को छूने वाले जलमय पर्वतराजों के उछलने और गिरने से धक्का मुक्की में पड़े हुए वे क्षण भर में पाताल पहुंचते थे और क्षण भर में सूर्यमंडल में पहुंच जाते थे। 18 अचानक ऊपर गिरे हुए जल प्रवाह रूपी वस्त्र से ढके हुए वे उत्पातों की प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघरूपी चंदवे से ढके हुए से मालूम पड़ते थे। 19 विशाल मेघों से प्रकट और अप्रकट किरण राशि वाली घूम रही मणियों और मोतियों की राशियों से तथा बीच में जलमय वृक्षलतातुल्य तरंगों के जलकणों से फूलों की तरह अपने शरीर को विभूषित कर रहे बड़े बड़े बली मगर और केकड़ों से व्याप्त तरंगों में चारों ओर से घिरे हुए तथा मगर ही हैं सहचर मित्र, जिनके ऐसे वे विपश्चित समुद्र में पैरों से चले। 2269 122वां सर्ग समाप्त।